ba ang bato? Makaalino ti batong na, makaparuso pa'y lakin ni na. Ang babaketa, isut kun kunada kaniya. Uray maluyo ya wenda, di damet rikna, tuy marikna. Bakit akain na yan aya? Ang babaketa, puno nga ang babaketa. Di dang amin na muti ganas, di bakit akain na yan aya? Ipumatol iti baket, kaskala at datlangin. Awan sa pulem ti kinasami. Di bakit nasingsingpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulen minakinagaget nakelarino tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpay duma ti gan. Sa pulemin na kinagaget.